4 жніўня 2011 году праваабаронцу Алеся Бяляцкага арыштавалі. 24 лістапада засудзілі на 4,5 гады турмы за нясплату падаткаў з грошай, якія ён выкарыстоўваў для дапамогі рэпрэсаваным. З чаго пачыналася справа Бяляцкага? Якія былі парушэнні падчас следства і суду над Алесем? Як ацэньваюць ягоны вырак у Беларусі і свеце? Што чакала Бяляцкага ў турме? Пра гэта ў новай дакументальнай кнізе бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі. Штодня слухайце на хвалях свабоды ў верасні і кастрычніку. Чытае аўтар. Крымінальная справа Алеся Бяляцкага на момант пачатку працэсу налічвала 6 тамоў. Амаль 3 з іх, шматлікія, сотні і сотні, паручальніцтвы з просьбай выпусціць Алеся з-пад арышту. Усе яны суправаджаюцца адмовамі следчай Касынкінай. Сярод іншага, нібыта банкаўскія дакументы на Алеся з Літвы і Польшчы. Некаторыя матэрыялы справы былі здабытыя аператыўным шляхам без санкцыі пракурора. І таму суд мусіў бы ацаніць іх як парушэнне недатыкальнасці асобы, за што адказнасць нясе следства. Ёсць у справе і ананімны ліст, з якога пачаўся аператыўны пераслед Бяляцкага. Гэта па-за межамі юрыспрудэнцыі, як заявіў адвакат Лаеўскі. Часам у ходзе судовага працэсу Бяляцкі сам лавіў следчых на грубых памылках, якія сведчылі пра тэндэнцыйны характар іхнай працы. Ён казаў: «Вось следчая Касынкіна піша. Таксама ўстаноўлена, што, а дзе і кім ўстаноўлена, не падае зусім. Гэта сведчыць пра неабгрунтаваны вінаваўчы ўхіл следства». Пра тэндэнцыйны характар следства сведчыць не толькі неахайнасць у дакументах і неабгрунтаванасць у аргументах, але і нежаданне Касынкінай выконваць тыя працэдуры, якія маглі б змяніць ход працэсу на карысць абвінавачанага. Намеснік пракурора Менску Канстанцін Кіжун пасля арышту Бяляцкага даваў следству даручэнне высветліць, хто перасылаў грошы на рахунак Бяляцкага, якім было мэтавае выкарыстанне гэтых сродкаў, а таксама ці ўвозіў Бяляцкі грошы ў Беларусь праз мяжу. Абарона настойвала на выкананні гэтых даручэнняў і заяўляла хадайніцтвы следству, але следства іх праігнаравала. А вось санкцыі намесніка пракурора Менску на аператыўна-вышуковую дзейнасць, у выніку якой пасля ператрусу 19-20 снежня 2010 году былі вынятыя 27 тысяч кампутарных файлаў, у крымінальнай справе няма. Затое ў ёй ёсць дакументы, якія сведчаць, з чаго насамрэч пачалася справа Бяляцкага. Штодня ў верасні і кастрычніку на хвалях свабоды чарговы раздзел новай дакументальнай кнігі бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі. Чытае аўтар. Пракурор Валерый Сайкоўскі чытаў матэрыялы справы хутка і ціха. Часамі цяжка было разабраць словы. Скора гаворкай ён прачытаў і лісты, падпісаныя кіраўніцтвам КДБ. Таму ў трэці дзень працэсу сам Бяляцкі ўмяшаўся ў ход вывучэння пісьмовых матэрыялаў, яшчэ раз агучыў і пракаментаваў гэтыя дакументы. Ён звярнуў увагу суду на тое, што супрацоўнікі КДБ ў лістападзе 2010 году напісалі ліст у Генеральную пракуратуру пра атрыманы імі ананімны зварот. У звароце гаварылася, што кіраўнікі «Вясны» нібыта маюць банкаўскія рахункі ў Літве і выкарыстоўваюць атрыманыя на іх сродкі ў супрацьпраўных мэтах. Гэты ананімны ліст нібыта і прывёў да пачатку расследавання, хоць паводле крымінальна-працэсуальнага кодэксу ананімкі не могуць служыць падставай для вышукова-следчых дзеянняў, якія пачала пракуратура, а потым працягнуў Дэпартамент фінансавых расследаванняў. Таццяна Равяка гэтак ацэньвае гэты момант. «Я не ўпэўненая, ці быў нават гэты ананімны ліст. Насамрэч была замова ад уладаў, пасля чаго і пачаўся пераслед. А ліст маглі пазней сфабрыкаваць». Усяго Лесь Бяляцкі зачытаў 4 дакументы справы, дзе адным з адрасатаў, адпраўніком або атрымальнікам ёсць КДБ. Першы дакумент – зварот намесніка старшыні КДБ генерал-майора Віктара Вягеры, які курыруе ў ведамстве контрведную дзейнасць, да намесніка генеральнага пракурора Беларусі, старшага саветніка юстыцыі Андрэя Шведа. Ліст датаваны 3 лістапада 2010 году. «Паважаны Андрэй Іванавіч, 28 кастычніка 2010 года у Камітэт дзяржаўнай бяспекі паступіла ананімная заява пра тое, што прадстаўнікі незарэгістраванай арганізацыі «Праваабарончы цэнтр Вясна» з мэтай фінансавання радыкальнай апазіцыі выкарыстоўваюць грашовыя сродкі, якія паступаюць за мяжы. Так, на імя кіраўніка праваабарончага цэнтра «Вясна» Бяляцкага Александра зарэгістраваны рахунак у банку «Нордбанкас» Вільнюс, Літва. На імя намесніка кіраўніка «Вясны» Стэфановіча Валянціна зарэгістраваны рахунак у банку «СЭП Банкас». Заяўнікам, анонімам прадстаўленыя ксеракопіі дакументаў пра зарэгістраваныя на імёны Бяляцкага і Стэфановіча рахункі ў названых банках, а таксама рух грашовых сродкаў прыкладаецца. Названыя грашовыя сродкі увозяцца наручным шляхам прадстаўнікамі вясны ў аб'ёмах, дапушчальных заканадаўствам, і выкарыстоўваюцца ў супрацьпраўных мэтах, а таксама для асабістых патрэбаў Бяляцкага і Стэфановіча. Акрамя гэтага, заяўнікам прадстаўлены асобныя копіі распісак грамадзян Рэспублікі Беларусь пра прадастаўленне Бяляцкім і Стэфановічам грашовых сродкаў прадстаўнікам праваабарончага цэнтра «Вясна» прыкладаюцца. Разам з тым, прыняць законнае апрунтаванае рашэнне па матэрыялах не ўяўляецца магчымым пра адсутнасць афіцыйных дадзеных пра факты рэгістрацыі Бяляцкім і Стэфановічам банкаўскіх рахункаў у Літве, а таксама руху грашовых сродкаў на ўказаных рахунках. З улікам выкладзенага просім у максімальна сціслыя тэрміны аформіць міжнароднае следчае даручэнне для яго накіравання ў кампетэнтныя органы Літвы. Намі дасягнутая дамоўленасць з кіраўніком Нацыянальнага цэнтральнага бюро Інтэрполу МУС Рэспублікі Беларусь пра неадкладнае накіраванне міжнароднае следчае даручэнне па каналах Інтэрполу ў Літву. Намеснік генеральнага пракурора Швед гэты зварот перанакіраваў намесніку старшыні камітэта дзяржаўнага кантролю, палкоўніку фінансавай міліцыі Рыгору Верамко. Ад сябе Швед прыпісаў. Дырэктару дэпартаменту фінансавых расследаванняў Верамко накіроўваецца зварот камітэту дзяржаўнай бяспекі адносна кіраўнікоў праваабарончага цэнтра «Вясна» для арганізацыі, праверкі і прыняцця рашэння ў парадку артыкула 174 крымінальна-працэсуальнага кодэксу сумесна з супрацоўнікамі КДБ. Пра прынятае рашэнне прашу паведаміць на наш адрас. Яшчэ адзін зварот старшыня КДБ Вадзім Зайцаў накіраваў непасрэдна старшыні камітэта дзяржаўнага кантролю Зянону Ломацю. Дакумент датаваны 21 снежня 2010 году. Паважаны Зянон Кузьміч. 20 снежня 2010 года следчым управленнем Мінгарвыканкаму па факце масавых беспарадкаў узбуджана крымінальная справа па частцы 1.2 артыкула 293 крымінальнага кодэксу Рэспублікі Беларусь. У рамках справы па месцы размяшчэння офіса незарэгістраванай арганізацыі праваабарончы цэнтр «Вясна», горад Менск, праспект Незалежнасці 78А, кватэра 48, першамайскім РУС Менску праведзены ператрус, у выніку якога канфіскавана архтэхніка і дакументацыя, якая мае дачыненне да матэрыялаў праверкі ў дачыненні да кіраўніка праваабарончага цэнтра «Вясна». Знаходзіцца ў 4-м аддзеле УДФР па Менскай вобласці гораду Менску. Агляд канфіскаваных прадметаў і дакументаў будзе з'яўляцца легалізаванай доказнай базай у дачыненні да згаданых асобаў. Архтэхніка знаходзіцца ў першамайскім РУС горада Менску. Інфармуем для вырашэння пытання пра ўзбуджэнне крымінальнай справы ў дачыненні да функцыянераў праваабарончага цэнтра «Вясна». З павагай старшыня камітэту Зайцаў. Зачытаўшы гэтыя дакументы, Алесь Бяляцкі заявіў суду. Я сцвярджаю, што гэтая справа пачыналася і праводзілася з відавочным палітычным падтэкстам з мэтай пераследу сяброў праваабарончага цэнтру «Вясна», у прыватнасці мяне, за праваабарончую дзейнасць. Штодня ў верасні і кастрычніку на хвалях свабоды чарговы раздзел новай дакументальнай кнігі бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі, чытае аўтар. Размовы пра парушэнні падатковага кодэксу і незаконнае ўзбагачэнне ў гэтай перапісцы не вялося. У лісце Вягэры толькі згадвалася выкарыстанне Бяляцкім і Стэфановічам сродкаў на асабістыя патрэбы. Асноўнай прычынай непакою КДБ было тое, што рахункі нібыта выкарыстоўваліся, цытую, «з мэтай фінансавання радыкальнай апазіцыі». Як вынікае з дакументаў, следчыя органы меркавалі спачатку прыцягнуць Бяляцкага і Стэфановіча за незаконную прадпрымальніцкую дзейнасць. Аднак праверка, якую на працягу месяца праводзілі КДБ і Дэпартамент фінансавых расследаванняў, не выявіла прыкметаў такой дзейнасці. Тады вырашылі інкрымінаваць нясплату падаткаў у асабліва буйных памерах. Пазней у сваім апошнім слове Бяляцкі цытаваў даклад старшага інспектара Дэпартаменту фінансавых расследаванняў Юрыя Кулака ад 24 снежня 2010 году. Майор Кулак паведамляў, што 23 лістапада 2010 году ім была праведзеная працоўная нарада з прадстаўнікамі КДБ Сінягубам і Мацкевічам. «Гэта, я падазраю, куратары вясны», – дапусціў Бяляцкі. Менавіта дазнаватель КДБ майор Дмітрий Сінягуб кіраваў брыгадай упаўнаважаных падчас ператрусаў у офісе «Вясны» і ў кватэры Бяляцкіх 17 студзеня 2011 года. 25 лістапада 10 году, піша далей Кулак, у пракуратуры горада Менска была праведзеная працоўная нарада з начальнікам аддзелу па наглядзе за выкананнем падатковага заканадаўства Сайкоўскім. Майор Кулак працягвае. Выпатрабаванне дэкларацыі пра даходы і маёмасць Бяляцкага і Стэфановіча, а таксама праверка дакладнасці указаных там звестак у цяперашні час праводзіцца падатковымі органамі ва ўзаемадзеянні з супрацоўнікамі КДБ. Гэта яшчэ раз дало Бяляцкому падставу заявіць, што справа гэтая ад пачатку да канца курыравалася КДБ. Праверкі і перапіска паміж рознымі органамі працягваліся ўсю зіму, вясну і лета. У справе ёсць пастанова аб завядзенні крымінальнай справы ў дачыненні да двух лідараў вясны – Бяляцкага і Стэфановіча, якая пазней была скасаваная, і працягнуты тэрмін праверкі. Яшчэ пазней вырашылі завесці крымінальную справу на аднаго Бяляцкага. Штодня у верасні і кастрычніку на хвалях свабоды чарговы раздзел новай дакументальнай кнігі бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі. З чаго пачыналася справа Бяляцкага? Якія былі парушэнні падчас следства і суду над Алесем? Як ацэньваюць ягоны вырак у Беларусі і свеце? Што чакала Бяляцкага ў турме? Пра гэта ў новай дакументальнай кнізе бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі. Штодня слухайце на хвалях свабоды ў верасні і кастрычніку.